iletişim de kendinizi iyi hissetmek için, etkili olmak için ve o iletişim eyleminin değer yaratması için iletişim eylemindeki güçlü yanlarınızı belirleyin. Ben benimkileri size örnek vermek istiyorum. Yıllar içinde oluşturdum bunları. Başlangıçta daha az konuya dikkat ediyordum iletişim sırasında. Fakat bunun eğitimini verdikçe ben kendimi daha iyi bir iletişimci olarak görmek istedim. Çünkü anlatmak yeterli değil. Kişilere davranışlarınızla da örnek olmanız gerekiyor. Bir eğitmen, bir danışman, bir koç olarak. Bu nedenle yıllar içinde belirlediğim iletişimdeki güçlü yanlarımı sizinle paylaşmak istiyorum. Bunların her birini hangi ağırlıkta yapabildiğimi her zaman görebilmem belki mümkün değil ama bunlar benim iletişim tarzım için belirleyici oluyor. Birinci maddem, iletişime her zaman zaman ayırırım. Zaman ayırmıyorsanız iletişim yeteri kadar kaliteli sürmez. Zaman ayırmanız gerekiyor ve iletişim anında kalmanız gerekiyor. İkincisi, insanları anlamaya çalışırım. Üçüncüsü, dört kulakla dinlerim. Dört kulağım olduğunu biliyorum ama dört kulakla dinlemeye çalışıyorum. Her zaman göz iletişimi kurarım. Kişilerin anlatmak istediklerini dinlemek için de zaman ayırırım. Başkaları konuşurken sabırlı olur, onların sözünü kesmem. Konuşurken düzgün cümleler kurmaya gayret ederim. Dinlemek için sorular sorarım. Kendimi karşıdakinin yerine koyarak empati kurarım. Karşımdaki konuşan kişinin düşünceleri bana ters düşse bile yargılamadan dinlerim. Ses tonumu konunun duygusuna göre düzenleyebilirim. Her zaman anlaşılır dil kullanmaya gayret ederim. Bilgiyle beraber duygularımı da aktarırım. Verdiğim sözleri tutarım. Olumlu dilde ve sevgi sözcüklerinde kalmaya gayret ederim ve her zaman iletişim sırasında ilk önceliğim anlamaktır. Yaklaşık 20'ye yakın madde paylaştım sizinle. Diyorum ya, benimkiler birkaç yılda oluştu. Acaba siz ilk nereden başlamak istersiniz? Sizin olmazsa olmasınız nedir? Hadi bugün bu bölümü dinlerken bir kağıt kalem alın ve kendi iletişim değerlerinizi belirleyin. Dikkat edin, sözcükler penceredir. Eğer dikkat etmezseniz duvar olurlar. Seçtiğiniz sözcükler ve sizin İletişim tarzınız hep pencere açsın. Pencerenin açık olduğuna dikkat edin. O zaman karşılıklı olarak iletişim devam edecektir. Duvar olduğunda ne derseniz deyin, nasıl derseniz deyin, söylediğiniz her şey duvara çarpıp geri size dönecektir. Yani iletişim değil bu. Sizi çatışmaya götürecektir, tepkili davranışa götürecektir. Seçeceğiniz kelimeler ve duygularınız iletişim süresince o pencerenin açık olmasını sağlamalı. Anlamak ve dinlemek için kendi iletişim tarzımızı belirleyerek iletişimimizi kurmaya devam etmemiz gerekiyor. Kişiler anlattığımız şeyi dinlemiyorsa anlamıyorlar. Biz de öyle. Birisini dikkatle dinlemezsek asla anlayamayız. Bu nedenle konuşurken düşüncelerinizi duygularınızla, ses tonunuzla, beden dilinizle, seçtiğiniz değerli kelimelerle ve iletişim tarzınızı sürekli besleyerek kullanın ve siz ne kadar gerçekleri anlatıyorum derseniz deyin, gerçekçilik geçmiyorsa anlattıklarınızda duygu olarak karşı tarafa, anlattığınız gerçek karşı taraf için gerçek değildir. Sizin gerçeğiniz olabilir ama karşı tarafın gerçeği olması için size inanması gerekiyor. Yani duygularınıza ihtiyacı var bilginizin yanında. Bunun için de beden diliniz ve ses tonunuzu kullanmanız gerekiyor. Etkilenecek bizden. Etkilendiği sürece inanmaya devam edecek. Başkalarını etkilemek istiyorsak biz de onların etki alanına açık olmalıyız. Aynı şekilde başkalarının bizi etkilemesine izin vermeliyiz ve etkilemek için karşı tarafın etki alanına açık olmalıyız. Bu bir eylem. İki kişi var. İki kişi karşılıklı iletişim süresince birbirini %100 sorumlulukla gözlemlemeye ve takip etmeye devam edecek. İletişim süresince pencerenin açık olduğuna dikkat edin. Eğer duvar varsa belki de yolu değiştirmeniz gerekiyor. İletişim tarzınızı değiştirmeniz gerekiyor. Belki de o anki duygularınızı ve düşüncelerinizi kontrol edip yeni bir düşünce, bakış açısı seçmeniz gerekiyor. Pencere açın iletişim süresince. Pencere kapalıysa da zorlamayın. Çatışmaya gitmek yerine çözümde kalmanın yolu pencereyi açık tutmak. İletişim bir bütün, iletişimde bir eylem var. O eylemin amacına ulaşmasını sağlayan bizim seçme hakkımız. Tepki ile etki arasındaki dürtü. Dürtüyü seçme şansımız var. Dürtüyü değiştirme şansımız var. O dürtü bizim tepkimizi belirliyor. Etki alanınızı kullanın.